وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، رخ پھیر لیتا ہے تکبر سے، كَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو خوشخبری دے دو اس کو دردناک عذاب کی. اب یہ اسی شخص کا مزید حال بتایا جا رہا ہے جو لہو الحدیث کا دل دادا ہے. کیا؟ کہ جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، اس کو قرآن سنایا جاتا ہے، تو اسے قرآن کا سننا بھی اچھا نہیں لگتا، اس کا ایسی مجلسوں میں دل ہی نہیں لگتا. اس کا رویہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، نمبر ایک وَاللَّهُ، اللہ رسول کی باتیں سن کر منہ موڑ لیتا ہے. مُسْتَكْبِرًا، تکبر کرتا ہے. تَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا اس نے سنا ہی کچھ نہ ہو. وَاللَّهُ میں بیزاری کا اظہار ہے، منہ موڑ رہا ہے، عدم دلچسپی کا اظہار ہے. ہم بور ہوتے ہیں، ہمارا دل نہیں لگتا اس میں. مستقبرن میں اسے یہ سب کچھ اپنی شان کے خلاف نظر آتا ہے. مستقبر یعنی تکبر کرنے والا حق کی بات کو، قرآن کی آیات کو اپنی شان اور شخصیت کے منافی سمجھتا ہے. لو ہم ملا نہیں ہو جائیں، ہم کیوں قرآن پڑھیں، ہم کیوں سنیں، ہم کیوں دین سیکھیں. دین کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بارے میں ایسا رویہ دراصل اس کے تکبر کی نشاندہی کرتا ہے. اور جس شخص کے اندر تکبر جیسی خرابی آ جائے، پھر اس کے لیے حق نا حق برابر ہے، وہ حق کو قبول کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ حق کو قبول کرنے کے لیے دلچسپی کا اظہار ضروری، کان لگانا ضروری ہے، متوجہ ہونا ضروری. متوجہ ہونے کی بجائے وہ کیا کر رہا ہے؟ واللہ. جھکنے کی بجائے، آیات کو ماننے کی بجائے، ان پر عمل کرنے کی بجائے مستقبلاً. اور حد ہے عدم دلچسپی کی، کلم یسمعھا، کہیں کچھ سن بھی لیا تو اس طرح وڈن فیس شو کیا، گویا سنا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، کان سے ٹکرایا ہی کچھ نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، ایک نہیں دونوں میں. ایک تو محاورہ ہوتا نا، ایک کان سے سننا دوسرے سے نکال دینا، یہاں ایک سے بھی نہیں سننا. کأن فی اذنیہ وقرا، تثنیہ کثیرہ استعمال ہوا، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، ایسا بوجھ جو اس کو حق سننے سے محروم کر دیتا ہے. فبشرہ بعذاب علیم، تو بشارت دے دو اس کو دردناک عذاب کی، سخت سزا کی خوشخبری سنا دو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے باغ ہیں نعمتوں والے، نعمتوں بھری جنتیں ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا، جو یقیناً پورا ہوگا. واللہ لا یخلف المیعاد، ہے نا، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اپنے تمام فیصلوں کو بخوبی پورا کر سکتا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے، عمد عماد کی جمع، ستون پلرز. ترونہا، تم دیکھتے ہو ان کو، یعنی آسمان کی چھت کو اوپر اٹھا دیکھتے ہو، لیکن ان کے نیچے کہیں کوئی ستون نظر نہیں آتے. ایک تو یہ معنی ہے اس کا، دوسرا کیا؟ کہ ستون ہیں، لیکن ایسے ستون ہیں جو تم نہیں دیکھتے. یعنی ترونہا اگر عمد کی صفت ہو تو معنی کیا ہوگا؟ کہ بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو، یعنی آسمان کے ستون ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور کاریگری کا اعجاز ہے. اس جیسا کوئی خالق ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں. دنیا میں فن تعمیر کے کیسے کیسے تجربے ہوئے، کیسے کیسے شاہکار قائم کیے گئے، لیکن آج تک ایک چھت ایسی نہیں بنی کہ جس کے ستون نظر نہ آئے یا جس کے نیچے دیواریں نہ ہوں، جو چھت محض چھت ہو، ہلکی سے ہلکی چھت، سہارے کے بغیر کھڑی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کی بنائی ہوئی یہ چھت جو اتنی وسیع ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ جدھر نظر ڈالو، دائیں یا بائیں، وہی نظر آتی، لیکن اس کے نیچے کوئی ستون یا کوئی بھی سہارے نظر نہیں آتے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اور سماوات جمع ہے، سما کی کئی قسمیں ہیں۔ سما کا لفظ سمو سے نکلا، سمو کہتے ہیں بلند چیز کو، تو سما کا لفظ بلندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہر چیز جو ہمارے سر پہ سایہ فگن ہو اسے سما کہتے ہیں، اور یہ عرض کی ضد ہے۔ عرض زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے پستی، نیچے ہونا۔ سما بلندی اور عرض پستی، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ سما کا لفظ اس جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جہاں بادل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی اتارا، تو بادل آپ دیکھیں کہ کتنے اونچے ہوتے ہیں، کوئی ایک میل ڈیڑھ میل کے فاصلے پر ہوتے ہیں زمین سے، تو اتنا اونچا ہونا بھی یہ بھی سما ہے۔ بادلوں کی جو چھت ہمارے اوپر بن جاتی ہے، سائبان، وہ بھی سما بن جاتا ہے۔ یعنی معمولی بلندی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اس سے زیادہ بلندی کے لیے بھی، جہاں ستارے ہیں، اور ستارے آپ کو معلوم ہے ہم سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہیں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے، کواکب کے ساتھ۔ تو جہاں بادل ہیں وہ بھی سما، جہاں ستارے ہیں وہ بھی سما، اور پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جہاں، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اور پھر ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات کے بعد ساتویں آسمان پر جب جبریل علیہ السلام لے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہاں اللہ تعالیٰ کا عرش تھا، تو وہ آسمانوں سے بھی اوپر جاتا ہے۔ تو گویا پہلا معنی تو کیا، معمولی بلندی جیسے بادلوں کی، دوسرا زیادہ بلندی جیسے ستاروں کی، اور تیسرے سبع سماوات کی بات بھی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں سات آسمان بنا دیا۔ ان کی حقیقت تو دراصل اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، بہرحال یہ سارے آسمان اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اور سارے ہی بغیر سہاروں کے ہیں جو ہم دیکھ سکیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں رواسی ڈال دیے، زمین کے اندر رواسی ڈال دیے۔ رواسی کیا ہے؟ راسیتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے ثابتتن، بوجھ، یعنی پہاڑوں کو زمین پر بھاری بوجھ بنا کے رکھ دیا، جن سے زمین ثابت رہے اور حرکت نہ کرے، جمی رہے۔ انتمید بکم، کہ تمہیں لے کے جھک نہ جائے۔ تمیدہ کا لفظ مید سے نکلا ہے، مید کا لفظ کسی بڑی چیز کے ہلنے اور حرکت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ تم جس زمین پر رہو وہ ہر وقت ڈولتی رہے، ہلتی جلتی رہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا نتیجہ نکلتا، کتنے کام کر پاتے ہم۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جاندار، انواع و اقسام کے جانور ہر طرف پھیلا دیے، کچھ تو انسان کے براہ راست کام آنے والے اور کچھ محض زمین کی زینت۔ اگر آپ کسی بھی ایسے چینل پہ جائیں جہاں پر مختلف جانوروں کو دکھاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن پہ دیکھنا یا اخباروں میں پڑھنا یا تصویریں دیکھنا مختلف ہوتا ہے، لیکن اس زمین پہ جا کر دیکھنا جہاں رنگا رنگ جانور پھیلے ہوئے ہیں، کینیا کا مشہور نیشنل پارک جو ہے مسائی مارا، یہ سارا پارک تقریباً 50 کلومیٹر سے بھی زیادہ کے ایریے میں ہم گھومے تھے، ہے تو اس سے بھی کہیں بڑا۔ تو میں جب یہ سارے دیکھتی تھی، کہیں پر ہرن کھڑے ہیں، کہیں شیر بھاگ رہا ہے، کہیں کچھ اور ہو رہا ہے، کہیں چیتا ہے، کہیں زیبراز ہیں، اور پھر اکٹھے ہو کے گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو میں سوچتی تھی یہ کس لیے آئے ہیں، یہ کیوں ہے زمین پر، کیا کام ہے ان کا. اصل حکمت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک دوسرے کو پھاڑ رہا ہے اور پھر بےچارا اسی جگہ رہتا ہے، ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو رہا ہے، پورا ایک سائیکل چلا ہوا ہے، ایک کی غذا دوسرے میں، دوسرا آگے کچھ اور کھا رہا ہے، وہ آگے کچھ اور کھا رہا ہے، پورے ایک سرکل میں سب گھوم رہے ہیں. تو یہ سب کیوں ہے؟ وبث فیہا من کل دابہ، ہر قسم کے جاندار، رنگا رنگ. کہتے ہیں کہ تقریباً 10 لاکھ انواع یا اسپیشیز معلوم ہوئی ہیں جانوروں کی، کریچرز کی زمین کے اوپر. اور پھر سمندر کے اندر تو اس سے بھی 3 گنا زیادہ اقسام ہیں، 3 گنا زیادہ مخلوق ہے اس کے اندر. اور سمندر کی گہرائیوں تک تو ابھی انسان پہنچا ہی نہیں، وہاں معلوم نہیں کیا کچھ ہے جو ابھی تک انسان کی نظروں سے اوجھل ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. کچھ مویشی جانور تھا نا جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ان سب جانوروں کو تو بعض اوقات زندگی میں ڈائریکٹ اپنے نگاہوں سے دیکھنا بھی نہیں ملتا. پھر یہ زمین پہ پھیلے ہوئے کیا کر رہے ہیں، کس لیے بنائے؟ انسانی کے لیے بنائے گئے. ان کے اندر بہت سی حکمتیں، بہت سے سبق ہیں. زمین کا حسن ہے سب سے بڑھ کر. یعنی زیبرا کو دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہر زیبرا کے جو اسٹرپس ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، بظاہر دیکھنے میں ایک ڈیزائن نظر آتا ہے، اتنا خوبصورت جانور لگتا ہے دیکھنے میں. جب اس پہ سیتا حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو پھاڑ کھاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، صرف ان کے کھانے کے لیے بنا ہے؟ نہیں، ان کے کھانے کے لیے نہیں صرف بنا ہے، یہ کسی اور کام کے لیے بھی. وہ ہماری نگاہوں کو بھی ایک تراوت بخشتے ہیں، ہمارے دیکھنے کے لیے بھی ایک خوبصورتی کا ذریعہ ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر اگائی ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں. یہاں زوجن کا لفظ جو ہے صنف کے معنی میں، قسم یعنی ہر قسم کے غلے، میوے، پھل پیدا کیے جن میں انسان کے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں. اور کریم کا لفظ جو ہے یہ کرم سے ہے، یعنی فیض دینے والے، فائدہ مند. یعنی جہاں ایک طرف یہ سب اللہ کی قدرت کے نشان ہیں، یہ جانور اور یہ پانی کا برسنا اور پھر نباتات، امیجن کریں جنگل ہے، نباتات ہیں اس میں طرح طرح کے، اور پھر طرح طرح کے جانور گھوم پھر رہے ہیں. زمین کا حسن بھی ہے، ان میں ہمارے لیے عبرت کے سامان بھی ہیں، اور پھر یہ اللہ کی کاریگری کا نشان بھی ہے، اللہ کی قدرت کی علامت بھی ہے. کون ہے وہ جس نے اتنے رنگ بنا دی، اتنی قسمیں بنا دی، اور پھر زمین کی نباتات کی شکل میں بھی کتنی قسمیں پیدا کی، اور ان سے طرح طرح کے انسانوں کو فائدے عطا کیے. کچھ تو چیزیں نباتات کی ایسی ہیں جو ہم دن رات کھاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیمار ہونے پہ کھاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو صرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر انہیں خوش ہوتے ہیں، رنگا رنگ پھول مثلاً. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ ہے تخلیق اللہ کی، یہ ہے سب کچھ اللہ نے بنایا. فَأَرُونِي، بس دکھاؤ مجھ کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں. مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، کیا بنایا ہے ان لوگوں نے، ان ہستیوں نے جو اس کے سوا ہیں، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے ان بتوں نے کیا تخلیق کیا ہے جنہیں تم مدد کے لیے پکارتے ہو؟ ان کی بنائی ہوئی کوئی چیز مجھ کو دکھاؤ تاکہ انہیں بھی مانا جا سکے. ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اس کی ان قدرت کے کمالات کی وجہ سے، تم جن کو مانتے ہو ان کا بھی کچھ کمال دکھاؤ. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی کا شکار ہیں. کھلی گمراہی کا شکار کس لیے؟ کہ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر اپنے آبا و اجداد کی پیروی اختیار کر رکھی ہے، شیطان کی اکساہٹوں پہ، شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے متاثر ہیں، اور اللہ کی تخلیق پر غور نہیں کرتے، اصل حقیقت تک نہیں پہنچتے، خود پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر رہے، شرک کا شکار ہیں۔